dañuy liggéey ci mbir yo xamantene pourtant sobe wuñu waye dañoo lap waye seen yéré dañuy faral di tilim ndax métier bi nga xamantene mom lañu né ñoñu tamit dañuy sop ñuy sol yéré manam ñuy changer ñuy am yéré bo xamantene mom lañuy jullé sa su né lolu manam kon ñentel bi manam mom moy ñoñu ñi juromel bi manam moy ñi nga xam moy deret mo xam deret gi bari na wala deret gi tuti na nit ki masala manam mo xam deretu bopam la wala deret la jo xamantene dafa joge ci leneen lu mu reey reey wala lu mu tuti tuti donte deretu mbam xox soxla waye deret joju tollul ni dirham deret joju bu fekenteene yegul ci dara jay dirham koku borom xam xam yi rahmatullahi alayhim manam dañ ko woyofal dañ bu woba deret joju manam meuf nako balé dirham nak manam mom moy lu ñuul li nga xamantene mom moy nek ci ciatu tank manam ci ginnaw tank baxla bi manam moy berkel bi lolu non mom lañ wax dirham lu tollok lolu la lolu nak borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala mo xam sha maliki la wala hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñom dañ ko wut manam muy baatu dirham boba nak manam ndax lan manam ndax dañ ko qiyasé comme ni nga manam wouté li nga xamantene mom la lañ dégg lén ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi manam ci suñu wa jamono diko wax nan lolu amul dalil du ci alquran du ci sunna nan amul dalil di wax nan dirham bu tolé du dirham rek lolu mom amul ben dalil ñom dal borom xam xam yi ñoko wax nonu rek waye fekk ni amna dalil ahankay ndax dañ ko qiyasé ci place bi nga xamantene mom la soba bi di génné manam nit ki buy dem all manam place bobu nga xamantene nit ki bu tancho comme ni nga xamantene non lañ ko gisé won ci babul istitabati wa dukhulil khala nga xamantene nit ki buy tancho jëfëndiko xéer pourtant soba bi dina dess ci place bobu and ak lolu dañ koy jéggel manam place bobu nak kon lolu dañ koy jéggel ñu qiyasé ko ndax jafé gi nga xamantene mom la jafé ñuy mënta diko soba bobu lolu motax ñu qiyasé place bobu ci benen place bi ci leneen ci yeneen place yaram bi bu fekente ne kon sobe bobu deret ji dafa laal yaram bi waya lolu budé malikee yi ci deret rek lañ ko yamale rahmatullah alayhim waye amma ñi nga ndax deret manam moy li nga xamne dafa gëna jafé moy ci diko waye amma ñi nga xamantene ñom ñuy hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom dañoo wax ne yam bir mom duñ ko yamale ci deret manam dañ koy motax ñom comme niñ ko gisé won ci ndial beenu buntu bi manam dañoo tekkalé sobe ci ñaari façon sobe dañam niñ wax najasatul mughallaza ak najasatul mukhaffafa manam sobe bo xamantene mughallaza la dafa tar ak sobe bo xamantene mukhaffafa la dañ ko woyofal sobe yi nga xamantene ñom ñoy tar yi moy yi nga xamantene ci alquran ak sunna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam manam daño sobe wuti amul dara lu manam lu ko contredire manam lu demene ke sawu mak bu goor lu demene ke manam sawu lo xamantene duñu lek yafam lu demene ke ak ci ñom seeni dem all ak lu demene ke masalan mid ak yoy non nga xamantene amul dara ak lu demene ke sangara yoy non nga xamantene amul dara lu koy contredire du ci alquran du ci sunna yoy non ñom dañ ne najasatun mughallazala yi nga xamne ñoy najasatun mukhaffafa moy yi nga xamantene wute daf ci am ngir manam ne dafa am lu ko contredire ci alquran wala ci sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam lu demene ke saw lo xamne dañ ne lu lek yapam comme ni nga xamne non lañ ko gisse won ak lu demene ke saw lire bi ni manam lire bu goor ay yu demé nek non yoy ñoy najasatun mukhaffafa kon bu boba ñom ñu daal moy sobe bo xamantene dañ ko woyofal bu boba nak ñom ñu ne su fekente ne sobe la bo xamantene manam dafa tar bu boba moy najasatun mughallaza bu boba sobe bi ñom dañ koy manam su yegge ci dirham manam dirham moy place bobu manam lu tollok place nit ki fi mi demé all nit manam place bobu ni mi toll manam lu demé nek wéwu dée bi à peu près non la war toll wala mu upp ko touti booba ñu né budé sobé bu mak la manam moy sobé yu tar yi la booba lu toll non luñ ci djéggelé amma malikee rahmatullah alayhim ñom dañ ko yamalé rek ci dérét waye ñi nga xamantene ñom ñoy hanafi rahmatullah alayhim ci mbolém sobé lañ ko yob mbolém sobé bu tar bi waye kon boba ci lool la waye su fekkene ba pare ñu daali ut tamit fofu benen te xantal mom moy su fekkentene sobe bi dafa am jëm han manam bu fekkentene dañ ni najasatun kasifa ak najasatun raqiqa ñom ñoo am manam sobe bo xamantene manam kasifa la manam da fay tar té mom moy li nga xamantene manam mom moy jamida comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé won biñuy ubbi buntu bi manam mom moy lan moy sobe bo xamantene dañuy gis mbir bi comme deret bu wowe ni mi mel wala med wala yu demé nek non nga xamné dañ leen di gis yoy ñom bu boba dañ koy yamalé rek ci dirham place dirham amma su fekkentene sobe la bo xamantene kenn manam ndofa ndoxé raqiqa la dafa ndoxé ma'i'a comme niñ ko gissé won tamit ci manam moy ma iya rek dafa ndoxé comme lu démé né ké saw nga xamanténé day ndoxé yoy manam du lo xamanténé dafa am jëm juñu mëna tiyé lolu bu boba ñom dañuy wax né bu boba nak dañ nit ki lu wara toll ak lu bu tassa luñ mëna tassaré ci ténkam la manam bu dé buñ ko tassaré ci ténkam mu yam ci ténk bi yépp toy bu boba lolu dañ nan sobé la sobé bobu kon lu toll ak lolu dañ koy djéggel waye nak ñom ci seen biir dañ né lolu dañoo sip ku julé dañoo sip and ak lolu yépp sip nañ ku julé lu toll nonu ci sobé voilà waye nak nek lo xamantene dafa haram ci ñom manam kon lolu moy tekantel bi nga xamantene mom la hanafi yi indi ci bobu mas'ala rahmatullah alayhim amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i yi rahimahumullah ñom dañu wax ne ñom itam dañu jël yépp yobbu ko ci sobe yépp dal ni sobe yépp tamen nonu la mel dal ni lan dal ni waye sobe bi su fekenteene masalan nit ki dafa am yereem dafa laal sobe waye ñu mëna gis sobe bi manam nit ki su fekenteene ay beutum xawna baax tanena han mu mëna gis sobe bi fi mu ne lool bu boba doot ñu ko jéggeleet waye amma su fekenteene duñ ko gis dañ koy jéggelé amma ñi nga xamantene ñoom ñoy waye ba mu dess nak su fekenteene sobe yi dafa nakare moy te diko waaw te yoy dina am yo xamantene biñ ko ci lim inshallah ci shafi'i rahmatullah alayhi ndax shafi'i lol bo lol moy seen qaida ñom ci li ñuy jéggel moy ne nañ ko moy na nek lo xamantene beut duko gaawu gis ba nopp ben manam ñu yobuñ ko ci diram dañ beut duko gaawu gis moy ben ñaarel bi mu nek lo xamantene itam dafa nakare dafa manam dafa nakare moy te diko waaw lolou la legui lolou manam mu am ñi nga xamne ñom ñoy hanabilay rahmatullah alayhim ñom nak teunku ñuko ci beut gaaw ko gis ak ñak ko gaaw gis ñom dañ ko teunk ci mu nakare moy tan diko waaw ala kulli hal lolou ab tekantal la bo xamne insha allah dina am yo xamantene dina ñu ci ñew manam ci kanam insha allah kon wax nañu manam ñaata point lañ tollu djuromel wa kay djurom be del bi nga xamantene suñu borom xam xam yi manam maliki rahmatullahi alayhim wax nañ ko moy lu deme ne manam ko xamantene masalan mom day liggey ci sobe manam day liggey masalan ci xari ak ci beyi man astaghfirullah manam day liggey ci baxla yi ak ci mbam yi manam di len sam wala mu len di tak wala bok mu len di wëgg ak yu demé nek non ak ñom manam ñom fas yek mbam yek baxla yi ñom ñep ñu di len wëgg wala di len sam ak di wala bok ñu mu di len tak ak yu mel non koku non ay sobe manam du kon day jafé mu moytandiku sobe gi nga xamantene mom moy tuké ci raf yoyele di dal ci mom bu woba nak boba yéré bi mu sol su fekenteene dafa am sobe yo xamantene manam saw ñooñu la wala yoy nonu bu fekenteene moytandiku na téréwul saw yi laal ko wala bok yéré yi wala bok ay dem allu ñooñu laal ko grawul mën na ci julé wa and ak lolu nak sop nañ ci muy sop muy mu sol mu wut yere bo xamantene sa yu waré julé rek mom daf koy sol lolu dañ ko sop kasse waye bu julé nonu tamit grawul wa légui nak mu daal di dess kon djuroom ñaarel bi mom moy lu demé nek ñom wéñ ak ñom belentane ak yu mel nonu ñom xorondom ga yoy nga xamantene ñom manam buñu amé buñu dalé ci sobe ba nopi da mo xam ci seen gemmi lañ ko dalé wala bok ci seen tank lañ ko laalé ñoñu ñu daal di ñew taxaw ci kaw yere nit ci wala yaramam boba duñ ne ko faw sobe bobu dañ koy dindi ndax lolu dafa nakare moy dindiko waye am ma su fekenteene mbelentane bu mag la nak mom yu mag yoy nga han yu diji yoy nak mom boba duñ ko balé ndax la ndax nadir la ndax dafa rare lolu lu muy xew te li nga xamantene mom moy benen qaida bi nga xamne mom lañu teunké qaida bi nga xamantene mom moy al mashaqqatu tajlibu taysir manam jafé jafé ak xat xat day indi ak yombal li nga xamantene moy qaida biñ ko teunké ci buntu bi ñu ne mom moy li nga xamne moy al hukmu lil ghalib wan nadiru la hukma la manam atté bi li upp manam ghalib la manam moy li gëna bari la majorité bi mom lañu jox atté wa li nga xamantene mom moy lu neew lu muy xew lolu kenn duko jox atté manam dañ nan ko kon téréwul demal nga raxasi diko ndax lolu bari wul limi am wa lolu mom moy kon benen muy djuroom ñaarel bi han wa legui djuroom ñettel bi mom moy lu demé nek masalan nit ki su fekenteene da fay yereem manam dafa amé gom wala bok mu gaddu yu demé nek lolu yoy gom gogu fek wëru wala bok gaddu way bi fek wëru deret joj nga xamantene dañ koy pompe muy laal yenen parti ci yaram bi bo wa lolu tamit dañ koy jéggelé ba kéro muy wër bu wéré nak ñu né nañ ko raxas loolu moy li nga xamantene tamit manam loolu itam day déllu wat yoy yépp day déllu wat ci kay da ba li nga xamné moy al mashaqqatu tajlubu taysir bo déllo manam mu am tamit juroom ñentel manam juroom ñentel point bi manam bi nga xamantene tamit dañ ci indi ay yomb yombal di ci indi ay djéggel manam mom moy ndox moy fo xamantene masalan manam dafa taw ba paré mu am ban bu fa nek ban bobu jaxaso ak sobé wala ndox mi di dal ndox mu taw mi dal fo xamantene dafa am ay sobet ci aw yoon la ne lolu tamit manam wala bok manam niki nonu manam ndox mo xamantene masalan tiwu bu bënn la mu bënn fo xamantene masalan aw yoon la ba pare mu am sobet yu fa nek wala yu demé niki non manam dal yoyu nga xamantene ay tata la mo xam lu mëna sababal tata bi waye dal ndox mi mom wala ban bi mom jaxassona ak ni nga xamantene mom moy sobet bi bu boba nak nit ki difa rombu te manam bu boba bu tissé mbiri bu tissé dal ci kaw yeureum wala bok mu tiss wala bok mu nek ban bi dal ci kaw yeureum wala yu demé nek non yépp wala mom mu joggi ci dem yoy yépp duñ nako faw nga raxas ko dañ koy djéggel ndax lan al mashaqqatu tajlubu taysir manam li nga xamantene manam par contre nak manam lool dañ ko teunk budé maliki yeyi la rahmatullahi alayhi dañ ko teunk ci ñett mbir bu jëk bi moy amulo yoon bo jaar fenen fudul fofu ndax bu fekkentene mën nga moy tandiko yoon bobu te jaar fenen han te dula indil benen choono supplémentaire bu mak bu boba lolu dañ nan la dedet faaw da ngay jaar ci benen yoon mi lami nek mbedd mi mom mo am ndox mom waye mbedd mi di dess mom mom amuko dañ nan la dedet bayil mbedd mi te nga jaar be nga xamantene mom amuko sino bo jaaré fi wula sobe bobu la lay dang koy raxal de legui lolu mom moy benn ñaarel mom moy lu defé moy mu leer la manam mu woor la wala bok lu note sa ñort ci ne sobe bi mom mo upp ban bi wala ndox mi mo upp ban bi wala ndox mi manam moy lu demé nek nan moy nit ki manam kon ban fi ni masalan ay sobe ño fi nek sobe kété mo fi nek ba note ban bi wala ba note ndox mi yow nga ñew jaar fa lolou bo wa faw dang koy raxas ndax lan ndax al hukmu lil ghalib wa nadiru la hukma la comme ni nga xamné non lañ ko waxon sank li upp mom moy manam li upp al ghalib manam mom lañuy jox atté wa li nga xamantene mom moy li gëna neew kenn duko jox atté lolu manam mom tamit qaida bob mom moy appliquer wu fofu bu fekkentene masalan itam manam teyit bu amana li nga xamantene mom lañu tek ne bu fekkentene dañ ko ndort wala ñu fokk amma hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñom teunk bi nga xamne mom lañ ko teunk rek mom moy mu nek lo xamantene lu woor la ne le mom mo upp ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i rahmatullahi alayhim ñom tamit teunk bobu lañu def manam moy mu woor ni mo upp waye ñi nga xamne ñoy maliki ñom dañoy jëfëndiko qaida bi nga xamne mom lañ la wax sank moy al hukmu lil ghalib wa nadiru la hukma la amma ñi nga xamantene manam tit lolu mom mo delu ci wat batay ci suñu mas'ala bi mu am benen tamit mbir bo xamantene benen qaida buñ jëfëndiko lo xamantene mom motax ñom maliki rahmatullahi alayhim ñu indi atté manam ne ndiox la manam ndax manam moy ghalabatu zann tunzalu manzilatu yaqin manam ndiortu gu kawé dañ koy wacce wayu lu wuur boba comme manam ndiortu gu kawé dañ koy wacce wayu lo xamné certitude amna ci manam tay masalan so ñëwé né ma manam li dé yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom mo wax nangam manam comme ñi jëlé ci hadith rek wala bok nga ñew ni ma gis na wër kenen ñew ni gis na wër ki ci dess neñe gis na wër ki ci dess ne gis na wër ñu nekk masalan juroomi julit ño xamantene wolu na leen te xawma xamema leen won chaaxal ñom juroomi ñepp ni ma gis nañu wër wi tay feñna manam man damay gëm ni gis na wër wi feñna manam te donte awbu ci luma woo manam lool moy xalaatu sallu sama ndort mo kawé ci ne loolu amna waaw kon nak booba duñ koy wacce wayu lo xamantene dafa leer certitude ño bokk atté amul do dem ci karamu yalla nan ko woru mon parce que je n'étais pas sûr dedet lolou boko waxé dem na fuddu sa ndig yalla xam ala kul hal li nga xamantene kon manam kon xal lolou motax kon ñom ñu ne bu fekkentene da nga japp ne sobe bi mom mo wara upp li dal sobe bi mo gëna wara bari booba dañuy dadi gis ne kon bu boba da faw dang koy raxas benen mbir bi nga xamantene mom lañ ko teunké itam mom moy sobe bi rek yekiti ko dal sa kaw sobe bi kefe yekiti ko dal sa kaw te andut ak ban andut ak ndox bu boba itam faw dang koy raxas yoy moy li nga xamne mom lañ ko teñké amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i rahmatullah alayhim ñom tamit dañu ne fop mu nga nek ko xamantene masalan da nga war ba place da nga war ci kaw place ñu waro nek ko xamne da ngay dox waaw pour parce que bo doxé djéggi sobe bi koku ya ko tay da nga wara nek ko xamne da nga wara yi nek ci kaw ba pare da nga wara nek ko xamantene itam da ngay moy tediko waaw niki nonu tamit lolu mom moy mazhab hanabila rahmatullah alayhim koku mom moy jurom ñentel bi fukel bi mom moy li nga xamantene ñom ñoy deuti manam ak yo xamantene dañuy wacc ci deret manam ay deut yo xamantene dañuy jenné ak lu demé nek non ñom deretu wanja yi nga xamantene dañuy jenné ci ay tap bu fekkentene tap bi masalan nit ki dafa amé ñaari tap lu mu bon ci yaram bi bu fekkentene yoy dañuy genn mo xam mo leen beus wala beusu leen boba dañuy genn dañuy nek lo xamantene deret yoy dañ koy balé ak deut yoy waaw parce que lan ñu ne ndax bu fekkentene nit ki dem na ba am lu tollok ñaari tap ci yaram bi rek day faral di soxla de taw yoy tam ñu gaaw bañ wala muy faral di soxla diko beus di genné ndox ma ca nek ak yu démé nek non sa fek su fekente nak sa su ne den nan ko nang ko raxas par force dang koy raxas boba dañ koy indil ciono go xamantene yalla rek kay xamnu mu tollu lolu motax kon boba itam lolu tam dañ koy jéggelé way ñi nga xamantene ñom ñoy yenen borom xam xam yi rahmatullah alayhim te ñoy hanafiy ak shafi ak hanabila yi rahmatullah alayhim ñom dañ ñu dédet ñun d'accord nañu lolu même bu fekenteene ben table baxna waye nak bu fekenteene mom moy sababal mbir mi di am boba dootul baxati bu fekenteene mom moy sababal manam diko genné diko beussal ak yoy diko beuss pour muy dara di genn ak yoy ak lu demé nek deuti boba kenn dootu ko jéggelit lolou manam tamit mu dess tamit manam tekantal bo xamantene manam ci ay tekantal yu sew yu ndaw yo xamantene amna ci sen bir mazahib yi rahmatullah alayhim muradi dess kon manam lolou mom moy ñaatel fukel bek ben manam mom moy ñom ñi ngi demé nek ñom ay mboot ak ay ñom manam matti yek ak ñooñu nga xamantene ñom dañ seeni dem all ak ay weñ ñom seen ay dem all yoy dañ leen di jéggelé itam même bu fekenteene lu bari la waaw lool dañ leen di jéggel amma dérèt yi nga xamantene nak mom moy génné ci ñom bu fekenteene lu démé nek ñom matt la ak ñu démé nek ñom téñ ak ñom ñoo xamantene ñooñu non ak ñom kutt ga yoy non ñom fepp ñom seen dérèt bu fekkentene deret du newul bo wa dañ koy jéggel waye bu fekkentene deret ji dafa yegg ci dirham comme ni nga xamantene non lañ ko waxé won sank bu boba doolu kenn dootu ko jéggelit waaw boba kenn dootu ko jéggelit ndax dañ koy yamalé comme yenen deret lool moy ci maliki yi rahmatullah alayhim waye amma ci yenen mazahibi ñom bu boba dañ koy jéggel fek ëpp bari wul lool waye nak ci condition ne fek yow ya ko rayul manam fek yow rayoko wala bok kenen rayuko ci sak sabab mais lool moy kon bu dalé ci yéré nit ki wala ci yaramam wala bok ci place bi nga xamanteni mom lay julé lool mom motax ñuy wax manam mu daadi am tamit yeneen manam lool moy kon fukel bi ak ñaata ak ben voilà fukel bi ak ñaar mom moy med yu ndaw yoy med ñoñu nga xamanteni manam mom moy lu demé nek ñoom teñ ak ñoom mat ñoom kutt ñoñu lool nga xamantene ñoom ay med yoy bu boba tamit dañuy wax ne ñoom xam nga yoy sobe lañ ci ñoom ndax ñoom am nañ deret duy wal ju ne ci ñoom ci malike rahmatullah alayhi donte wuti nañ ko waye li nga xamne moy li gëna siiw ci mazhab bi moy ne loolu ñoom ay sobe lañ bu ñu nekké med ndax seen deret la go xamantene day wal waye seenu walu bop lañ yor manam waye du seen deret motax deret ñene ba far dañu am deret dal duy wat ala kulli hal comme deret gi nak day walé ci ñom di wad ñom bu boba suñu meddé ñom def na leen jéggelé waye fék yamuñu ñatt fék yéguñu ci ñatt manam kon bo amé ñetti matt yo xamné nek nañ ci bénn place ñu mëb boba day da di sobé légui nak mu am lo xamanténi dañ ko faté léral moy suñu waxé fék sobé bi yégul ci dara ju ci degré dirham fek yegul ci dirham limi tekki moy su fekenteene masalan dafa am ay sobe yu ndaw ndawan ci place bu ne ci yere bi han wala ci place bu bari ci place bi muy julle waye bo len dañuy dana mat dirham boba day dal di nek sobe lol tam ken do ko jigele ci legi mu dal di def fofu tamit benen masala mom moy su fekente manam mu dal di def tamit fofu moy ñeneen manam yeneen mazahib yi rahmatullah alayhim lu demé ne ka hanafiyé yi masalan rahimahumullah ñom dañu ne ay dem allu mous wala kaña wala ñom jinnax wala ñooñu nga xamantene dañoy defé moy tandiko yoy buñu ndalé ci yéri nit bu boba manam ñu dal ci yéri nit bu boba lolu dañ koy balé amma su fekkentene nak wala wala tout deret yoy nga xamantene ñom ñoy tukke ci rat yoy manam yu deme nek ñom ay mataki teñik yoy yoy tamit dañ koy balé waye ba mu dess su fekkentene manam tay manam comme nit ki mënon nako moytandiku te moytandiku wuko waye tamit su fekkentene dañu jël yere bobu duggal ko ci bir ndox mi ndox mom mo day dal di sobe wu ndax lolu mën nañ ko moytandiku ndax ndox mom manam ndox dal mom bu ci sobe bu tuti duggé day dal di sobe wu comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ci biñu tollé ci yoyu masala légui mu dal di dess tamit yeneeni manam ñeneen ñi tamit borom xam xam yi rahmatullah alayhim daal na ay dem all lu demé nek shafi'i ak hanabilay rahmatullah alayhim daal na dem all yo xamantene masalan day tukke ci ay pitch ak yi naaw non yoy tamit dañ leen di jéggelé wa dañ leen di jéggelé ndax lan ndax ñom ñu né sobé yoy dañ ñoy jaxé dañoo jaxé moy tamit waye nak su condition mu baña nek lo xamantene day né ci suuf ci nga dëgg manam mu juggé ci kaw daanu la ba nopp tamit mu nek nga xamantene yow moy tandiku koko ak yu demé nek non yoy dal ñom ñoy li nga xamantene mom lañ ko teñké manam bu fekké légui nak mu daal dess kon benen bi han fuk ak ñettal bi lañ wax waaw légui mu dess fukel bi ak ñent mom moy li ñun ñettal bi mu ngi wax waaw mom la wax légui fukel bi ak ñent mom mo dess mom moy su fekkentene nit ki day dem da fay dem Allah manam moy li nga xamantene mom moy sobe gu ndaw gi nga xamantene manam nit ki bu fekkentene dafa tancho ba nopi manam mo xamne dafa tancho xeer wala papier toilette wala lu meuna doon sobe gog nga xamne moy dess fi mom ci yaram bi han mo xam dafa dem all wala dafa doon tour ndox sobe gog nga xamne moy dess ci yaram bi bobu tamit dañ koy jéggal yoy moy fukke ak ñent yi nga xamantene ñom ñoy tekantal yi nga xamne ñom ñoy xew ci mazhab bi manam ci mazhabu maliki rahmatullah alayhim indi nañ len ci ay wax yo xamantene meuna manam ci yeneen mazahibi la am rahmatullah ala al jami' mu am yo xamantene tamit yeneen borom xam xam yi wax nañ ko te borom xam xamu maliki rahmatullah ta'ala waxu ñuko ci niñu jéggalé te mom moy sobek manam mom moy pënd wala pënd wala saxar yeneen mazahibi ñom dañ koy jéggalé su fekkentene nit ki tayuko saxar manam bu de fekkentene masalan hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom saxar bu fekkentene saxaru sobe la ñom day nek sobe ci ñom comme ni nga xamne non la nekke ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim danaka ñom manam lool danaka manam ñom ñent ngir yep ñoo ci depo ne saxar bo xamne dafa genné ci sobe lool sobe la sauf que su fekkentene hanafiyyi la manam su fekkentene dañ ko lak maliki rahmatullah alayhim ñom dañ ne bu fekkentene dañ ko lak bo wa day nek sobe